تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى فَمُوسَى أَخَاهُمْ، بے شک ہم نے سمود کی طرف ان کے ہم قوم صالحاً حضرت سیدنا صالح علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھیجا. حضرت صالح علیہ الصلوۃ والتسلیم ان عبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو. فاذا هم فریقان یختصمون، تو ان میں دو گروہ ہو گئے جو آپس میں جھگڑتے تھے، لڑائی کرتے تھے. جب بھی کوئی نبی اللہ کی طرف سے کسی قافلہ میں، کسی قبیلہ میں، کسی شہر یا قوم کی طرف آیا، تو کچھ لوگوں نے اس اللہ کے نبی کی اطاعت کی، غلامی کی، اور کچھ نے انکار کر دیا. دو گروہ ہو گئے، ایک اللہ کی طرف بلانے والا اور دوسرا کافروں کا. ہر فریق اپنے کو حق پر کہتا اور دونوں باہم جھگڑتے. کافر گروہ نے کہا کیا صالح علیہ الصلوۃ والسلام، جس عذاب کا تم وعدہ دیتے ہو وہ وعدہ آتا کیوں نہیں ہے؟ اگر تم رسولوں میں سے ہو تو لے آؤ ظالم اپنے عذاب کا. عذاب کی طرف فوراً جانا چاہتے ہیں، آج بھی آپ کسی سے بات کر کے دیکھیے، یہ کام کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، عذاب ہوتا ہے. وہ کہتا جی دیکھ لیں گے، لے آؤ تم عذاب، کر لو جو کرنا ہے. یہ کفار کا طریقہ ہے جو آج کل بدقسمتی سے کچھ نام نہاد مسلمانوں نے بھی پکڑ لیا ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا قال یا قوم لما تستعجلون بالسیئات قبل الحسنات. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوم کیوں برائی کی جلدی کرتے ہو بھلائی سے پہلے؟ برائی تو کرتے نہیں، نیکی تو کرتے نہیں، اور تم جلدی چاہتے ہو کہ عذاب آ جائے. کیوں تم عذاب کی جلدی چاہتے ہو؟ بھلائی سے مراد عافیت اور رحمت، اللہ سے عافیت چاہو، اللہ جل مجد کریم سے رحمت چاہو، عذاب مت مانگو. لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے؟ کیوں تم عذاب نازل ہونے سے پہلے کفر سے توبہ کر کے ایمان نہیں لاتے؟ کیوں اپنے گناہوں کی معافی طلب نہیں کرتے تاکہ اللہ جل مجد کریم تمہیں معاف فرما دے اور تم پر رحم فرما دے؟ استغفار جو ہے یہ اللہ کی رحمت کا بہت بڑا ذریعہ ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ہر روز 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. یہ ہمیں ایک تو یہ ہے استغفار کرنا گناہوں کی معافی طلب کرنا، اور ایک یہ ہے کہ استغفار کرنا رب کی رحمت کی زیادتی جانا. کئی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں دیکھو جی اللہ کے نبی خود استغفار کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ نہیں کیا مطلب ہے معاذ اللہ استغفر اللہ، دیکھو جی اگر وہ گناہ نہیں کرتے تھے تو پھر معذرت کیوں چاہتے تھے، پھر استغفار کیوں مانگتے تھے؟ تو یہ ان لوگوں کی کان عقلی ہے. استغفار جو ہے وہ صرف گناہوں کی طلب کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ استغفار درجات میں بلندی کے لیے بھی ہوتا ہے. استغفار رب کی رحمت چاہنے کے لیے بھی ہوتا ہے. استغفار اللہ جل مجد الکریم کی خوشی چاہنے کے لیے بھی ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے یعنی یہاں یہ جو ارشاد فرما دیا حضرت سینا صالح علیہ السلام کی زبان سے لولا تستغفرون، کہ تم استغفار کیوں نہیں کرتے اللہ جل مجد الکریم سے؟ لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ تم پر رحم کرے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ استغفار اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا ایک بہت اچھا اور بہت بڑا ذریعہ ہے. دو چیزیں، درود و سلام پڑھیں تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرب ملتا ہے، آقا کی محبت ملتی ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عنایتیں ملتی ہیں. اور اگر استغفار زیادہ پڑھیں تو پھر اللہ جل مجد الکریم کی رحمتیں اور رب کا قرب ملتا ہے. قلب میں رقت پیدا ہوتی ہے, دل نرم ہو جاتا ہے, بات بات پر اللہ جل مجد الکریم کی باتیں سن کر, اللہ کی رحمت کی باتیں سن کر آنکھیں بہ نکلتی ہیں, اور اللہ کے عذاب کی آیتیں سن کر آدمی کانپ اٹھتا ہے, آدمی رونے لگتا ہے. لیکن جو آدمی استغفار نہیں کیا کرتا, جو آدمی اکثر و بیشتر استغفار سے غافل رہتا ہے, ایسا دل ہو جاتا ہے کہ اس کی کبھی دل میں رقت پیدا نہیں ہوئی, کبھی وہ کانپا نہیں ہے, کبھی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے. کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اتنی اتنی تکلیفیں بھی دیکھی, کبھی آنکھ سے آنسو نہیں نکلا. وہ اس لیے کہ دل پتھر ہو چکے ہیں ظلم و ستم کر کر کے, ناجائز اور حرام کی کمائی کھا کھا کر, غلط سن کر اور غلط دیکھ کر اور غلط بول بول کر دل جو ہے وہ پتھر ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے دل کی کلی کرنی ہو تو اللہ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شان رب کا ذکر کیا کرو, اور رب کا قرب چاہنا ہو, رقت قلبی اگر چاہنی ہو تو استغفار جو ہے وہ زیادہ کیا جانا چاہیے. اپنے بارے میں بھی اور امت کے بارے میں بھی, اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرت سیدنا معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں, اور ان کے بارے میں آتا ہے خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں لکھا, اور حضرت شیخ مدثر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب جدۃ الاثار میں لکھا, اور اس کے علاوہ بھی شمار العلماء اولیاء نے اس قول کو درج کیا ہے کہ یعنی حضرت معروف کرخی وہ ہیں کہ جن کے صدقے سے جو بھی دعا مانگی گئی اللہ جل مجد الکریم قبول فرماتا ہے. تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی ہر روز تین مرتبہ اللہم اغفر لامت محمد, اللہم ارحم علی امت محمد, اللہم اصلح امت محمد, اللہم فرج امت محمد, اللہ جل مجد الکریم اس کو اپنے اولیاء میں سے بنا دے گا, کیونکہ وہ امت محمد علیہ صحابی صلاۃ والسلام کے لیے استغفار کرتا ہے, رحمت کی دعائیں مانگتا ہے. تو جب امت کے لیے رحمت کی دعا مانگتا ہے تو اللہ کے محبوب خوش ہوتے ہیں, اور جب رب کے محبوب خوش ہوتے ہیں تو اللہ جل مجد الکریم خوش ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے شاہ اللہ کب ترحمون استغفار زیادہ کیا کیجئے تاکہ اللہ جل مجد الکریم تم پر خوش ہو جائے. کار تیارنا بابی من مہا کا, تو ان ظالموں نے کہا کہ ہم تو تجھے منحوس جانتے ہیں, فاض اللہ حسن اللہ, اے صالح علیہ السلام جب سے تمہاروں کو بارش ہی نہیں برستی, رب کی رحمت نہیں ہوتی, تم اور تمہارے ساتھی جو تم پر ایمان لائے, تم تو معاذ اللہ استغفر اللہ, ہمیں ایسے لگتے ہو جیسے منحوس ہو. چونکہ حضرت صالح علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا, رب کی توحید کا بیان کیا, ان لوگوں نے تکذیب کر دی, انکار کیا, تو بارش رک گئی, لوگ بھوکے مرنے لگے. انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی تشریف آوری کی نسبت کیا, نسبت یہ کر دی کہ معاذ اللہ تمہارے آنے کی وجہ سے, یہ نہیں کہا کہ دیکھو ہمارے گناہوں کی وجہ سے. اگر اللہ جل مجد الکریم کے رسولوں کو مانا جائے تو اس طریقے سے پھر رب کی رحمتیں ہوتی ہیں, اور گناہ جب کیے جائیں, جب رب رسول کی مخالفت کی جائے تو رب کے عذاب آتے ہیں, بارشیں رک جاتی ہیں, اگر آتی ہے تو اتنی آتی ہے کہ سیلاب آ جاتے ہیں, زلزلے آتے ہیں. تو یہ اپنی شامت اعمال ہے, لیکن ہم نے کبھی اپنی گریبان میں منہ ڈال کے نہیں دیکھا کہ ہم سے کہاں غلطی ہوئی ہے, ہم لوگوں پر ڈالتے ہیں یا کسی اور پر ڈال دیا, جی اس وجہ سے فلاں حکمران آ گیا یا فلاں شخص آ گیا, اس وجہ سے نحوس پہ گئی. حالانکہ نحوس کسی کی وجہ سے نہیں, اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے. تو ان ظالموں نے کہا صالح علیہ السلام, ہم تو تجھے منحوس سمجھتے ہیں, وابی من معا کا, اور جو تیرے ساتھی ہیں معاذ اللہ صلی اللہ وہ بھی منحوس ہیں. تو نبیوں کے ساتھی جو ہیں, نبیوں کے جو ہیں وہ یعنی صحابہ جو ہیں, ان کو منحوس کہنے والا, ان کی بے ادبی کرنے والا, جیسا قرآن کی تاریخ میں معلوم ہوا کہ ہمیشہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے, کافر ہوتا ہے. قال طائرک من عند اللہ, تو حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے کہا تمہاری یہ بدشگونی جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے, تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے. بل انتم قوم تفتنون, بلکہ تم لوگ فتنے میں پڑے ہوئے ہو, تم لوگ اپنے گناہوں میں گناہوں کو نہیں دیکھتے کہ تم لوگوں نے کتنے گناہ کیے ہیں، اس لیے تم اس بدشگونی کو، نحوس کو میری طرف منسوخ کر رہے ہو. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بدشگونی جو تمہارے پاس آئی ہے یہ تمہارے کفر کے سبب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے. کیونکہ تم کفر کرتے ہو تم اللہ جل وعید الکریم کے جو یعنی احکام کو مانتے نہیں ہو، تو اس لیے یہ تم پر بدشگونی آئی ہوئی ہے. وکان فی المدینہ تسعۃ رہط، اور اللہ جل وعید الکریم نے ارشاد ہوا کہ شہر میں نو شخص تھے، یعنی سمود کے شہر میں جس کا نام حجر ہے، اس کے شریف زادوں میں سے نو شخص تھے جن کا سردار قیدار بن صالح تھا. یہی لوگ ہیں جنہوں نے اونچے خاتمے میں صحیح کی تھی، ہر طرح وہ یعنی فتنے کا بازار گرم رکھتے تھے، جہاں بیٹھتے اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کے خلاف بولتے. آپ کی اونٹنی یعنی جو معجزے کے طور پر پتھر سے نکلی تھی اس کی مخالفت میں بولتے، اللہ کے نبی کی مخالفت کرتے. تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد کہ نو شخص تھے، یعنی یہ غور و فکر کیجئے کہ نو شخص جو ہیں پورے شہر میں، رب نے سنایا کہ نو شخص جو ہیں وہ شرارتی ہیں، کیا کرتے ہیں؟ یہ سکون ابھی ہار دے، وہ زمین میں فساد کرتے ہیں، وہ لاجپلے ہونا اور سنوارتے نہیں کرتے، بلکہ وہ نو شخص پورے شہر کی فضا کو مقدر کرتے ہیں، نبی کے خلاف بولتے ہیں، اللہ جل مجد الکریم کی توحید کی مخالفت کرتے ہیں، حضرت صالح علیہ السلام کے موضوعوں کے خلاف بولتے ہیں. اب نو شخصوں کی غلطی کی سزا پورے شہر کو ملی کیوں؟ اس لیے کہ وہ نو شخص جو تھے ان کو کوئی روکتا نہیں، ان کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے. تو یہ بات کہ دیکھو جی گناہ تو فلاں کر رہے ہیں، ہم تو نہیں نا کچھ کر رہے، تو گناہ گار کو اگر روکا نہ جائے تو پھر اس کا اثر سارے شہر پہ آتا ہے، سارے ملک پہ آتا ہے. یہ تو فرمایا گیا نا کہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو سمجھانے کی کوشش کی جائے. جیسا کتابوں میں ایک مثال لکھی ہے کہ کوئی شخص گناہ کرے تو لوگ کہتے ہیں چلے جی ہمیں کیا، اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، وہ خود سزا بھگتے گا، ہمیں کیا، ہم اپنا کام کرتے ہیں. تو کہتے ہیں ان لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کشتی میں چند آدمی سوار ہوں اور ایک آدمی اس میں سوراخ کرنے لگے تو وہ کہیں گے خود اس کو گناہ ہوگا یا یہ برباد ہوگا، ہمیں کیا. اس کشتی میں سوراخ ہو جائے گا تو پھر وہ کشتی میں سارے کے سارے لوگ غرق ہو جائیں گے. اللہ کی حدوں کو اگر ایک یعنی کشتی کا تختہ توڑے تو اس کو تو سبھی روکتے ہیں، ایک کو تختہ توڑا تو ہم سب غرق ہو جائیں گے. ایک شخص رب کی حد کو توڑے تو پورا شہر غرق ہوتا ہے، پورے پورے ملک غرق ہوتے ہیں، لیکن ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں، ہم کسی کو نیکی کی تسکین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم بروں کے برے ہو جاتے ہیں، اچھوں کے اچھے ہو جاتے ہیں، ہم محور کا رنگ دیکھتے ہیں، ہم لوگوں کے چہرے دیکھتے ہیں، جس قسم کے لوگ اسی طریقے کے ہم ہو گئے. چلو تو ادھر کو جدھر کی ہوا چلے، اور سب سے سورج کی پوجا کرنے والے لوگ جو ہیں یہ ہمیشہ جیسا معاشرہ دیکھا اسی میں ڈھل جاتے ہیں. اللہ کے بندے معاشرے کو اپنے اطوار میں ڈھالتے ہیں، خود معاشرے میں نہیں ڈھلتے. تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا اس شہر میں نو شخص کو جو فساد مچاتے تھے، برائی کرتے تھے، بروں کو اپنے ساتھ لگاتے تھے، بلا یصلحونا اور سنوار نہیں جاتے تھے، اصلاح نہیں کرتے تھے، قالوا تقاسموا باللہ تو آپس میں اللہ کی قسمیں کھا کر بولے لا یبیتنہ واہلہ، ہم رات کو ضرور چھاپا ماریں گے اور ان کے گھر والوں پر، ثم لا نقولن لولیہ اور پھر ہم اس کے وارث سے کہیں گے ما شہدنا مہلک اہلہ وانا لصادقون، ہم حاضر نہیں تھے اس وقت جب تیرے گھر والے جو تھے وہ ہلاک ہوئے، اور ہمیشہ کام سکتے ہیں نو آدمی بیٹھے اور آپس میں بیٹھ کے انہوں نے مشورہ کیا کہ آج رات ہم صالح علیہ السلام کے گھر میں یعنی چھاپا ماریں گے اور حضرت معاذ اللہ صالح علیہ السلام کو صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو ہم قتل کر دیں گے، اور بعد میں ہم کہیں گے جی ہم تو وہاں تھے ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو گیا. ومکروا انہوں نے ایک جگہ بیٹھ کے مکر کیا، ومکرن اپنا خاص مکر کیا، وہ ہم مکرن، اور اللہ کہتا ہے ہم نے بھی خفیہ تدبیر فرمائی، وہم لا یشعرون، وہ غافل رہے، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ انبیاء کا مددگار خود رب ہوتا ہے، انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت خود رب فرمانے والا ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ آج رات کو ہم وہاں یعنی اس کے گھر میں آج رات کو ہم ایسا کرتے ہیں کہ آج رات کو ہم چھاپا ماریں گے، معاذ اللہ حضرت السلام اور ان کے گھر والوں سب کو ہم قتل کر دیں گے. اب ہوا یہ کہ ہم جو ان کے خون کا بدلا کا طلب کرے گا، ہم کہیں گے کہ ہم تو مانتے ہی نہیں. اللہ جل مجد و کریم نے ان کے مکر کی سزا انہیں دی، یعنی نو شخصوں کو. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شب حضرت صالح علیہ السلام کے مکان کی حفاظت کے لیے فرشتے بھیجے، تو وہ نو شخص ہتھیار باندھ کر تلواریں کھینچ کر حضرت صالح علیہ السلام کے دروازے پر آئے. فرشتوں نے ان کے پتھر مارے اور وہ پتھر مارنے والے نظر نہ آتے تھے. اسی طرح نو شخصوں کو ہلاک کر دیا گیا. تو اللہ کہتا ہے فانظر کیفا کان عاقبۃ مکرہم، تو دیکھو کیسا انجام ہوا ان کے مکر کا. ان دمرناہم وقومہم اجمعین، بے شک ہم نے ہلاک کر دیا ہولناک آواز سے وقومہم اجمعین، اور ساری کی ساری قوم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. یعنی کہ کوئی تو اٹھتا جو ان ظالموں کو سمجھاتا کہ دیکھو یہ اللہ کے نبی ہیں، خبردار ان کی مخالفت نہ کرنا، بلکہ وہ ظالم تو ان کے ساتھ ہو جاتے تھے، وہ ظالم تو ان کی ہاں میں ہاں بناتے تھے. یوں تو ہم کھا دیا تم بیمار ظالم، دیکھو یہ ان کے گھر ہیں گرے ہوئے، یہ بدلہ ہے ان کے ظلم کا، ان کے گناہوں کا. بستیاں اجڑ گئیں، گھروں کی چھتیں گر گئیں، اجڑے ہوئے مکان دیکھو. اور غور و فکر کرو کہ جو انبیاء کی مخالفت کرتے تھے، جو اللہ کے احکام کو توڑا کرتے تھے، جو دین کو فسق و فجور سے بھر دیا کرتے تھے، ان کا حال کیا ہو گیا. ان فی ذالک لآیت لقوم یعلمون، بے شک اس میں نشانی ہے جاننے والوں کے لیے، علم والوں کے لیے نشانی ہے. یہ کھنڈرات، یہ لوگ، کتنے لوگ ہیں جو سیریں کرنے کے لیے جاتے ہیں، یہ ٹیکسلا کے کھنڈرات ہیں، یہ منجوداڑوں کے کھنڈرات ہیں، یہ گرے ہوئے پسرا کے محلات ہیں. پوری دنیا میں محلت ہونے والی قوموں کے آثار ہیں. لوگ ایسے عجیب و غریب ہیں. وہاں جا کر بے حیائی کرتے ہیں، تصویر بازی کرتے ہیں، بے پردگی کرتے ہیں، سیر و تفریح کرنے کے لیے گئے ہیں. ارے یہ تو آتمت سنوارنے کے مقامات ہیں. رب کہتا ہے ان کے کھنڈرات دیکھو اور سوچو یہ اتنے اتنے بڑے لوگ کدھر گئے، یہ اتنے اتنے بڑے محل بنانے والے، یہ ملک بنانے والے، یہ شہروں کے شہر بسانے والے کدھر گئے. آخر مہنجو دارو کسی قوم نے بنائے تھے، وہاں مہنجو دارو کے کھنڈرات کسی قوم کے محل تھے، ٹیکسرا کے کھنڈرات کسی قوم کے محل تھے، وہ کدھر کسرا گیا جس کے محل کے، یعنی آج تک کھنڈرات ایران میں موجود ہیں. وہ کعبہ نشب یہودی مدینہ شریف میں آج تک اس کے کھنڈرات موجود ہیں. کیوں رکھے؟ اس لیے کہ دیکھو ان کو، ان ظالموں کا کیا حشر ہوا ہے جو رب کے احکام کو مذاق کیا کرتے تھے. وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور ہم نے ان کو بچا لیا جو ایمان لائے اور جو ڈرتے تھے، جو حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کے ساتھ تھے. ان کی تعداد کم و بیش 4000 تھی. حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کے ماننے والوں کو سب کو اللہ جل مجد الکریم نے بچا لیا اور ظالموں کو غرق کر دیا. ولوطن اذ قال لقوم نے ہی، اور حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کہ جب حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا آتاتون الفاحشتا وانتم تبصرون، او ظالموں تم بے حیائی پر آتے ہو حالانکہ تم دیکھ رہے ہو، تم سوچ رہے ہو. اس بے حیائی سے مراد ان کی بدکاری، یعنی سیر کی تباہت جانتے ہو، یا یہ مانے ہیں کہ ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ بل آلان رب سے بھی کرتے ہو. حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم میں بہت ساری بے حیائیاں تھیں. ایک تو یہ کہ وہ لوگوں کے سامنے بے پردہ ہوتے تھے, بے حیائی کرتے تھے. جو آج کل دیکھیے کتنی وہی جتنی غلطیاں تھیں کمیاں تھیں پچھلی قوموں میں, آج وہ معاذ اللہ اصطف اللہ سب مسلمانوں میں نظر آ رہی ہے. بے حیائی عام ہے, بدتمیزی عام ہے. تو حضرت سیدنا لوط علیہ السلام نے کہا بھان تو تم سے رون لوگوں, تم جانتے تو ہو دیکھ رہے ہو, یا اس سے پہلے کہ تم سے پہلے جنہوں نے نافرمانیاں کی وہ تباہ ہو گئے, تم نے ان کی تباہی کو نہیں دیکھا, ان کے حالات کے اثار کو نہیں دیکھا, پھر بھی تم بدابالی میں مبتلا ہو. تم نے ان ظالموں کے گرے ہوئے گھروں کو نہیں دیکھا, اجڑے ہوئے محلوں اور شہروں کو نہیں دیکھا, سب تمہارے سامنے ہے چیزیں, لیکن اس کے باوجود تم بے حیائی کرتے ہو. آئینہ کم لتا کم رجال شہوتم شہوتم من دون النساء, کیا تم مردوں کے پاس مستی سے آتے ہو عورتیں چھوڑ کر, باوجود ہے کہ مردوں کے لیے عورتیں بنائی گئی ہیں, مردوں کے لیے مرد اور عورتوں کے لیے عورتیں نہیں بنائی گئی. لہذا یہ فعل حکمت الہی کے مخالف ہے. ان ظالموں نے یہ یعنی یہ روش تھی, یہ بے حیائی تھی کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے بد فعلی کیا کرتے تھے, بد قسمتی سے. آج بھی یعنی ان قوموں غلط قسم کی قوموں میں آج بھی انگریزوں میں یہ قانون بنائے جا رہے ہیں کہ ہم جنس پرستی جو ہے وہ جائز ہے, حتیٰ کہ غالب مسلمانوں کو بھی تنگ کر رہے ہیں کہ اپنے سکولوں میں ہم جنس پرستی کی جو ہے وہ تعلیم جاری کی جائے, اور یعنی اپنی آبادی کم کرنے کے لیے اس بے حیائی کا راستہ جو ہے وہ ڈھونڈا جائے. تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا ظالموں کیا تم عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کے پاس آتے ہو, بل انتم قوم تجہلون, بلکہ تم چاہے لوگ ہو جو ایسا فعل کرتے ہو جو حکمت الہی کے سراسر خلاف ہے. فما کان جواب قوم ہی, تو اس کی قوم کو کوئی جواب نہیں تھا, الا ان قالوا, مگر ظالموں نے یہ کہا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم, کہ حضرت لوط کے گھرانے کو اپنی بستی سے نکال دو. ناسن یتحرون یا تطہرون, فرمایا معاذ اللہ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ تو سترا پر چاہتے ہیں, یہ ہمارے ایک گندے کام کو منع کرتے ہیں اور یہ بڑے اپنی طرف سے پاک بنتے ہیں, لہذا اس بستی سے ہی ان کو نکال دو. جئی نہ ہو آہنا ہو, تو اللہ کہتا ہے ہم نے اس کو بچا لیا اور اس کے گھر والوں کو بھی نجات دے دی. الا امرأتہ, مگر اس کی بیوی. قدرناها من الغابرین, کہ ہم نے ٹھہرا دیا تھا وہ جانے والوں میں سے, کہ وہ رہ جانے والوں میں سے ہو جائے, وہ جانے والوں میں سے نہ ہو اور وہ عذاب میں مبتلا ہو. وہ حضرت صالح علیہ السلام کے گھر کی وہ بڑھیا جو تھی, وہ لوگوں کی حضرت صالح علیہ السلام کی خبریں لوگوں تک پہنچاتی. تو حضرت صالح علیہ السلام جب نکلے تو آپ نے سب گھر والوں کو کہا نکلو, تو وہ بڑھیا گھر میں رہ گئی. تو رب نے کہا ہم نے اس کو ٹھہرا دیا تاکہ وہ جانے والوں میں سے نہ ہو سکے. وہ ان کرنا علیہ مطرن, پر ہم نے ان پر ایک برا برفا برسایا, یعنی ایسی بارش آئی ان لوگوں پر, عذاب کی پتھروں کی بارش ان پر ہوئی. خسا آتر المنظرین, تو کیا ہی وہ بارش تھی ڈرائے ہوئوں کی, کیا بری بارش تھی ڈرائے ہوئوں کی. غور و فکر, کیوں اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے؟ اس لیے کہ لوگوں یاد رکھو اللہ قادر مطلق ہے, جب وہ غرق کرنے سے آتا ہے تو پتھروں کی بارش برسا دیتا ہے. قل الحمدللہ, کہو سب خوبیاں اللہ کو ہیں. اللہ کی نعمتیں کہ والو, اتنے گناہ کرنے کے باوجود بچ جانے والو, کہو قل الحمدللہ, کہہ دو کہ سب خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں. یہ خطاب ہے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہ پچھلی امتوں کے ہلاک پر اللہ تعالیٰ کی سمن بجا لائیں, کہ اللہ جل مجد الکریم ہم پر کرم نوازی کی ہے, ہم پر مہربانی کی ہے, اور امت محمدیہ علیہ صحابہ الصلاۃ والسلام پر اتنی کرم نوازی کی, اتنا کچھ گناہ کرنے کے باوجود بھی جب امت بچ رہی ہے اللہ کا کرم ہے تو کہا پھر رب کی حمدیں بیان کیا کرو، اور جب بھی رب کی حمد بیان کی جائے، جب بھی رب کا نام لیا جائے تو پھر صرف رب کی حمد ہی نہیں، وسلام علی عباده الذین اصطفا، کہا اللہ کے نیک بندوں اور اس کے چنے ہوئے بندوں پر سلام بھی پڑھا کرو. حمد باری تعالیٰ پڑھنے والوں نام رسول بھی پڑھا کرو، اور رب کا ذکر کرنے والوں ذکر رسول بھی کیا کرو، رب کی توحید کا نعرہ لگانے والوں نبیوں کے نعرے بھی لگایا کرو. دیکھو اللہ جل مجدہ نے کتنا پیارا یہ انداز اپنایا، قل الحمد للہ، اللہ کی حمد بیان کرو. کتنے لوگ ہیں اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، حمد باری تعالیٰ پڑھی گئی، آگے کچھ بھی نہیں، آگے نعت کا نام تک نہیں لیتے. نظمیں ضرور پڑھیں گے، اپنے اپنے مولویوں کے نعرے ضرور لگائیں گے، فلاں زندہ باد، فلاں زندہ باد، لیکن رب کے نعرے نام کے ساتھ، رب کے نام کے بعد نبی کا نام ہی لیں گے. اپنی اپنی محفلوں میں رب کی توحید تو بیان کریں گے، لیکن اللہ کے نبی پر درود و سلام کا حکم نہیں دیتے، درود و سلام نہیں پڑھیں گے. رب نے کہا حمد بیان کرو اور رسولوں پر سلام بھی بھیجا کرو، اللہ کے چنے ہوئے بندوں کا بھی ذکر کیا کرو. کتنا پیارا انداز ہے، الحمدللہ مبارک ہو اہل سنت والجماعت کو کہ یہ جب بھی حضرت پڑھتے ہیں تو ساتھ آقا کی نعت بھی پڑھتے ہیں، یہ جب بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں. اسی لیے تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا ورفعنا لك ذکرک، اے محبوب میں نے تیرا ذکر بلند کر دیا. تو محبوب نے پوچھا باری تعالیٰ کیسے بلند کر دیا؟ کہا اذا ذکرت تو ذکرت آئی، جب میرا ذکر کیا جائے گا محبوب ساتھ تیرا بھی ذکر کیا جائے گا، جہاں میرا ذکر کیا جائے گا وہاں تیرا بھی ذکر کیا جائے گا. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا کا ذکر کیا جائے گا اتنا تیرا بھی ذکر کیا جائے گا. دیکھیے اللہ کا یہ مبارک طریقہ ہے، یہ ہم نے کوئی اپنی طرف سے نہیں بنایا، کہ رب کی حمد کے بعد اللہ کے کلام کی تلاوت کے بعد نعت رسول بھی ہونی چاہیے. اور یہ پورے یعنی جماعتوں فرقوں میں دیکھ لیجئے کہ جب رب کے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو بعد میں نعت رسول کہاں ہوتی ہے، صلاۃ و سلام کہاں ہوتا ہے، قرآن کی اس آیت پر کس جماعت کے پاس جاؤ تو عمل ہوتا ہے. تو یقیناً اہل سنت و جماعت کے پاس بھی آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ستارہ جب پہلے تلاوت ہوگی ہر معاملے میں، ہر یعنی اچھائی کے کام میں، ہر محفل میں، ہر جلسے میں، حتیٰ کہ اپنا اس روم کو ہی دیکھ لیجئے، جب بھی الحمدللہ یہ روم اوپن ہوتا ہے، کھلتا ہے، تو سب سے پہلے تلاوت کلام پاک ہوتی ہے، اس کے بعد پھر نعت رسول مقبول ہوتی ہے، صلاۃ و سلام ہوتا ہے، پھر جا کے درس قرآن ہوتا ہے، درس قرآن کے بعد پھر نعت شروع ہوتی ہے، پھر جا کر سجدہ ہوتے ہیں، اور پھر آخر میں صلاۃ و سلام ہوتا ہے. تو یہ طریقہ مبارکہ کہاں سے اثر کیا گیا؟ یہ رب کے قرآن سے اثر کیا گیا. قل الحمدللہ، رب کی حمد پڑھیے، اپنی نمازوں کو دیکھ لیجئے، حمد سے شروع ہوتی ہے اور درود و سلام پر جا کر ختم ہو جاتی ہے. قرآن سے جو ہے اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، اور یعنی قیام ہوتا ہے، قرآت ہوتی ہے، اور آخر میں جا کر تشہد میں بیٹھ کے السلام علیکم نبی و اللہ صلی علی محمد و آل محمد کہہ کے الحمدللہ رب العالمین ہم قرآن کے سائے پر جو عمل کر رہے ہیں، ہماری نمازیں قرآن کے سائے کے مطابق، ہماری محافظ قرآن کے سائے کریمہ کے مطابق، ہمارے جلسے، ہمارے روم، ہر چیز الحمدللہ اللہ جل مجد الکریم کے اس حکم کے مطابق ہیں کہ رب کی حمد بیان کرو، رب کی تعریف بیان کرو، رب کا قرآن پڑھو، اور ساتھ ساتھ وسلام علی عباده الذین اصطفا، چنے ہوئے بندوں پر سلام بھی بھیجا کرو، رب کے نبیوں پر سلام بھی بھیجا کرو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کتنا پیارا، کتنا پیارا طریقہ، اور کتنی پیاری یہ ترتیب اللہ جل مجد الکریم نے رکھی ہے کہ کبھی کھڑے ہو کر نماز میں کھڑے ہو جاؤ، ہاتھ باندھو اور پڑھو سبحان ربک رب العزت یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کہاں تک صلاۃ و سلام سے بھاگو گے؟ قیام میں بھی پڑھنا پڑے گا، السلام علیکم ایھا النبی بیٹھ کے بھی پڑھنا پڑے گا. اور مطلق اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرما دیا کہ جب رب کی خوبی جانو، جب رب کی حمد بیان کرو، تو پھر اللہ کے نیک بندوں یعنی انبیاء و مرسلین پر صلوات و سلام بھی بھیجا کرو. اور حضرت سینا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے تو کہا کہ یہاں سے مراد آقا کریم کے مبارک صحابہ ہیں, صحابہ کو بھی سلام بھیجا کرو, صحابہ کی بھی تعریف کیا کرو, ان پر بھی رضوان کے اور اللہ کی رحمت کی بارشوں کی دعا کیا کرو. اللہ خیر اما یشرکون, کیا اللہ بہتر ہے یا ان کے خود ساختہ شریک بہتر ہیں؟ ارے اللہ وہ جیسا میں نے کل بھی عرض کیا جو اپنے نبیوں کو شانے دیتا ہے, ولیوں کو شانے دیتا ہے, اپنے بندوں پر رحمت کرتا ہے. بت کسی کو کیا دیں گے, انہیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہمیں کوئی پوچھ بھی رہا ہے. خدا پرستوں کے لیے خاص اس کی عبادت کریں اور اس پر ایمان لائیں, وہ انہیں عذاب و ہلاکت سے بچائے. لیکن وہ جو بت ہیں وہ جو اپنے پرستاروں کے کچھ کام نہ آ سکیں, تو جب ان سے کوئی بھلائی نہیں تو وہ کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے, تو ان کو پوجنا اور معبود ماننا نہایت بے جا ہے. اب اللہ جل مجد الکریم اپنی توحید کی نشانیاں بیان کرتا ہے. سبحان اللہ, ایسے پیارے انداز میں جو منکر کو بھی یہاں انکار جائش نہیں ہے. الحمدللہ 120واں پارہ بھی اسی کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین شروع ہو رہا ہے, اور اسی میں اللہ جل مجد الکریم اپنی توحید کی نشانیاں دیکھیے کیسے کیسے پیارے انداز سے بیان کرتا ہے. ارے اللہ بہتر یا بت بہتر جن کو تم پوجتے ہو؟ امن خالقا خلق السماوات والارض, کیا وہ جس نے آسمان و زمین بنائے؟ عظیم ترین اشیاء جو مشاہدے میں آتی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیمہ پر دلالت کرتی ہیں. اور ان کا ذکر فرمایا مانا یہ کہ کیا بت بہتر ہیں یا وہ جس نے آسمان اور زمین جیسی عجیب اور عظیم مخلوق بنائی؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً, اور آسمان کی طرف سے پانی کو نازل کیا. فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ, اور اس سے باغ اگائے رونق والے. کتنے ہی مشرک لوگ ہیں جو باغات کا پھل کھاتے ہیں, باغات کے چھکے سائے میں رہتے ہیں, باغات کے درختوں کے ایندھن جلاتے ہیں, لیکن کبھی سوچا کہ کیا یہ بتوں نے پیدا کیے؟ کیا جن کو تم پوج رہے ان نے پیدا کیے یا اللہ جل مجد الکریم نے پیدا کیے؟ انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف ہی دیکھ لیا کرے, ان پھلوں کی طرف ہی دیکھ لیا کرے, کہ اللہ جل مجد الکریم کے توحید کے منکر کے لیے ایک ایک چیز میں رب کی توحید کی نشانیاں ہیں. کیا یہ اتنے خوبصورت باغ جو ہیں یہ کس نے اگائے ہیں؟ تمہارے بتوں نے اگائے یا اللہ جل مجد الکریم نے اگائے؟ ماں کانا لکم ان تنبتوا شجرہا, یہ تمہارے بس میں تھا نہیں, یہ تمہاری طاقت نہیں تھی کہ تم اس کے پیڑ اگاتے, اور تمہاری قدرت میں نہ تھا کہ تم ان کو اس طریقے سے ان پیڑوں کو پیدا کر دیتے. الہما اللہ, کیا اللہ کے ساتھ ہو شریک چڑھاتے ہو؟ کیا اللہ کے ساتھ ہو خدا بناتے ہو؟ کیا بتوں کی پوجا کرتے ہو؟ کیا یہ دلائل قدرت دیکھ کر ایسا کہا جا سکتا ہے؟ نہیں, ہرگز نہیں. وہ واحد ہے, وہ احد ہے, وہ سمد ہے, اس کے وہ الہ ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہو سکتا. بل ہم قوم یاد لوٹ, بلکہ وہ قوم راہ سے کتراتی ہے, وہ اچھے راہ پر چلتی نہیں, اور اس کے لیے شریک ٹھہراتے. الارض قرارا, کیا وہ جس نے زمین کو بسنے کو بنا دیا, قرار بنا دیا, کہ پانی کے اوپر زمین تیر رہی ہے لیکن ہلتی جلتی نہیں ہے, ایک جگہ جامد ہو گئی, کون ہے کہ پانی کے اوپر اس زمین کو جو ہے وہ ٹھہرانے والا؟ وجعل خلالها انہارا, اور اس میں نہریں نکال دی. وجعل لها رواسیا, اور اس میں لنگر بنا دیے. کتنے کتنے دریا اس زمین میں بہ رہے ہیں, کتنی کتنی نہریں بہ رہی ہیں, کتنے کتنے سمندر ہیں, اور ان میں پھر یعنی لنگر بنائے ہوئے ہیں. بڑی پہاڑ جو اسے جنبش سے روک دیتے ہیں. وجعل بین البحرین حاجزا, اور دونوں سمندروں میں سے آگ رکھی. میٹھا پانی کھاری سے نہیں ملتا, کھاری میٹھے سے نہیں ملتا. اللہ جل مجد الکریم نے اس طریقے سے یہ چیزیں بنا دی. ہوں گا اللہ کے ساتھ اور خدا ہے؟ بل اکثر ہوں لا یا لموت, بلکہ ان میں سے اکثر جاہل ہیں, جانتے نہیں ہیں. اللہ جل مجد الکریم کی توحید کی نشانیاں تو دیکھو, ایک ایک چیز میں تمہیں نظر آئے گی. ام من یجیب المضطر اذا دعاہ, یا وہ جو لاچار کی سنتا ہے, جو مستر کی سنتا ہے کہ جب وہ دعا کرتا ہے وہ یکشف سوء اور اس سے برائی کو دور کر دیتا ہے وہ یجعلکم خلفاء الارض اور زمین میں تم کو فرض کر دیا. ارے دیکھو تو صحیح, اللہ جل مجد الکریم نے فرمایا کہ جب تم پکارتے ہو, بیمار ہوتے ہو یا تمہیں تکلیف ہوتی ہے مشکل کے وقت, جب تم پکارتے ہو تمہاری دعائیں سنتا ہے اور تمہاری تکلیفوں کو دور کرتا ہے, اور تم پر کتنی بڑی کرم نوازی کی, تمہیں زمین کا وارث بنا دیا کہ تم اتنے سکونت کرو, اتنے متصرف رہو, اس کے تم مالک بن گئے. آ الہم ما اللہ ہے کہ اللہ کے سوا, اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ قلیل ما تذکرون, بہت ہی کم دھیان کرتے ہیں ان چیزوں پر. ساری چیزیں کھانے کے باوجود, استعمال کرنے کے باوجود, رب کی رحمتیں لینے کے باوجود غور و فکر نہیں کرتے. ام یهدیکم فی ظلمات البر, کون ہے وہ جو تمہیں خشکی کے اندھیروں میں سے راہ دکھاتا ہے, تمہاری منازل و مقاصد کی راہ دکھاتا ہے؟ بل باہے, اور وہ ہواؤں میں, تری میں, یعنی سمندروں میں تمہیں راہ دکھاتا ہے. وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ, اور کون ہے یہ جو ہوائیں بھیجتا ہے؟ رحمت ہی, اپنی رحمت کے آگے خوشخبری سناتے ہوئے, یا بارش آنے سے پہلے ٹھنڈی یعنی ہوائیں آتی ہیں, بشارت دے رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے پاس رب کی رحمت آ رہی ہے, بارش آ رہی ہے. کون ہے بارش برسانے والا؟ کون ہے اس کو روکنے والا؟ یہ کون ہے ہواؤں کو بھیجنے والا؟ کون ہے ہواؤں کو روکنے والا؟ الہما اللہ, کیا ایسے اللہ کے ساتھ اور بھی بت خدا ہو سکتے ہیں؟ تعالی اللہ اما یشرکون, برتر ہے اللہ ان کے شرک سے. اما یبدا الخلق, کیا وہ جس نے خلق کی ابتدا کی, جس نے مخلوق کی ابتدا کی, ثم یعیدہ, پھر اس کو دوبارہ بھی کھائے گا؟ حالانکہ کفار جو تھے وہ دوبارہ اٹھنے کے قائل تو نہیں تھے, لیکن اس کے باوجود ابھی تک جتنی اللہ جل مجد الکریم نے اپنی توحید کی نشانیاں بتائیں ساری کی ساری کو مشرک مانتے تھے. ہاں یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, تو رب کہتا ہے مانتے ہو تو اس کے باوجود میرے ساتھ لوگوں کو, بتوں کو, غیروں کو شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ اب رب نے ایک چیز اور بیان کی, ثم یعیدہ, اس کو تو وہ مانتے نہیں تھے, لیکن چونکہ اس کے دلائل اتنے پختہ ہیں, حالانکہ اس کے ماننے والے نہیں تھے, لیکن جبکہ اس پر براہین اور دلائل قائم ہیں تو ان کا اقرار نہ کرنا کچھ قابل لحاظ نہیں. جب وہ ابتدائی مخلوق کے قائل ہیں تو انہیں اعادے کا قائل ہونا پڑے گا, کیونکہ ابتدا اعادے پر دلالت قویہ کرتی ہے. تو یعنی اس کے بعد ان کے لیے کوئی گزر نہیں کہ ہم مرنے کے بعد نہیں اٹھیں گے, لیکن چونکہ اللہ جل مجد الکریم نے جتنی بھی نشانیاں بتائیں سب کو وہ مانتے ہیں, تو اس کو بھی ماننا پڑے گا. وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, اور کون ہے جو زمینوں اور آسمانوں سے تمہیں رزق دے رہا ہے؟ آسمان سے بارش برساتا ہے, زمین سے کونپلیں اگاتا ہے, زمین سے فصل پھل اور پھول اگاتا ہے. الہما اللہ, کیا کوئی اور بھی اللہ ہو سکتا ہے؟ زمین سے برستی, آسمان سے برستی ہوئی ذرا بارش دیکھو, زمین سے نکلتی ہوئی کونپلیں دیکھو, اور اس میں اپنا رزق نکلتا ہوا دیکھو, کتنی حفاظت کے ساتھ اللہ جل مجد الکریم اس رزق کو پیدا کرتا ہے, اوپر چھلکا چڑھا دیا گیا ہے کہ جب تک تمہارے کھانے کے پاس نہ آئے, تمہارے کھانے کے قریب نہ آئے, اس وقت تک وہ جو یعنی چیز جو ہے وہ تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ مجد الکریم نے پیش کر دی ہے بڑی سوال کے کریم کی توحید کے سامنے. اگر تمہیں ان بتوں کے ساتھ کوئی پیار محبت ہے اور تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو کوئی دلیل لا کر تو ہمیں دکھاؤ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غیب عطا فرماتا ہے, اللہ کے سوا اللہ تعالیٰ مجد الکریم کے سوا ذاتی طور پر کوئی غیب کا ایک لفظ یا ایک قطرہ ذرہ تک نہیں جان سکتا. وما یشعرون ایان یبعثون, اور انہیں خبر نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے. بل ادراک, بلکہ ان کا علم ہم فی الآخرات, کیا ان کے علم کا سلسلہ آخرت تک جاننے تک پہنچ گیا؟ یہ ہو نہیں سکتا, انہیں قیامت تک قائم ہونے والے کا ہونے کا علم و یقین حاصل ہو گیا, وہ جو اس وقت منہا, بلکہ وہ اس میں شک ہیں, انہیں ابھی تک یہ پتہ ہے, یقین ہی نہیں آیا کہ قیامت آئے گی, انہیں ابھی تک قیامت کے آنے کا یقین تک نہیں, خود شک میں ہے تو پوچھتے کیا ہیں؟ بل ہم منہا حمون, بلکہ اندھے ہیں، بالکل وہ اندھے ہیں جو اللہ کے سوا اوروں کو پوجتے ہیں، جو اللہ کے سوا بتوں کو پوجتے ہیں، ان میں عقل نہیں ہے، نظر نہیں ہے. اگر ان میں عقل و شعور ہوتا تو کبھی بھی اتنی صفات والے اللہ جل مجد الکریم کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا نہ کرتے. دعا کیجیے اللہ جل مجد الکریم ہمیں اپنی توحید پر قائم رکھے، اپنے رسولوں کی محبت کی رسالت کے اقرار پر قائم رکھے، اور دنیا پاک رکھنے عزتیں عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین، انشاءاللہ ایک ناشی ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ العظیم اللہ کو سلسلہ شروع ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.